morsos, nin as miñas ascuas, nin as tuas victorias, nin a miña dor, nin os teus silencios, nin a miña inopia, nin o teu obviarme, nin o meu perdón, nin as tuas penas, nin as miñas glorias, nin a tua noria, nin o meu colchón, nin a pluma ingrata dos pais da historia, nin que a histeria mande na revolución. Cando as estrelas son máis astros que nunca, queda prohibido pretender deitarse a soñar e sentir sen pensar e ter fe para desertar, construir escaleras para ter un Edén en que pleitos, nin evito a guerra, nin morder a terra pra sobrevivir, nin pagar sancións pola penitencia. Cando a miña ausencia decide latir, nin baixar as voces, nin erguerse a berros, nin usar o encerro como solución, nin comer palabras o beber as penas para evitar a pérfida desolación. Cando as estrelas son máis astros que nunca, queda prohibido pretender deitarse a soñar e a sentir sen pensar, e ter fe para desertar, construir escaleras para ter un Edén. Así sona SES. Vamos agora a comentar, bueno, eu teria que comentar moitísimas cousas, unha delas é que a música para nós é unha ledicia, é ti seguro, Xosé, non teño que facer un comentario. Eu quería facer unha comparación entre a canción anterior e esta, e sensibilizo moito máis a outra canción, pero hai que reconocer, hai que reconocer os talentos musicales que temos en Galicia, ¿eh? Hombre, sí. Por exemplo, as facultades vocales desta persoa extraordinaria, non? Sí, además, escoitamos un track que está un pouco, non sei, ti que entender de música, non é tan tradicional, non? Sí. Pero que sí, sí. Pero ela imita, por exemplo, ou, bueno, imita, leva a súa canción, ten cancións de estilo latinoamericano, preciosas. Che fai unha milonga, que che fai un blues, ou che fai un... Sí, sí, sí, extraordinaria. Sí. Igual que Cristina Pato, aínda que Cristina intervén moitísimo coa gaita, pero unha gran pianista tamén. Cristina e Cristina. Sí, é unha gran pianista. Bueno, son talentos musicales, sí, non? O sea, que ten o que lle poñas, non? Realmente o que lle pide o corpo, non? Bueno, tamén é directora de orquesta, polo tanto, sabe, sí, moito máis que... cultura musical, máis profesional que... Claro. Pero eu queria preguntar, bueno, musicales vos, comentabas anteriormente, sí, que a letra era de Rosalía de Castro, sí, non? Son, sí, os textos son todos. Os textos, o sea, que a elección por aí está ben. Pois sabes que, o sea, a musicalidade vos, o sea, sí, o música é vosa, non? Sí, sí, pois sí, creo todo, que non desacompaña nada, porque estamos falando do máximo de Galicia, non? A nosa, sí, claro, que... E a música, Manu, vai moi o dedo, esponso o nivel, non? O sea, magnifica ainda moito máis as letras de Rosalía. Nos comezos, eles tamén empezaron así. Rosalía era, sí, era o seu verme, me parece, ali, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, me daban muitísimo respeto empezar unha historia como esta, poñerlle música a poemas de Rosalía, porque é algo tan, tan grande, tan especial para todos que... Desde humildad, na miña humildade, pero queríamos facer algo que estivese un pouco a altura, ou intentarlo como mínimo. Ademais, fixose moitas veces, poñería música desde a Mancio Prada, sí. Quero dicir que non é nada novo, entón, bueno, pero sí, estamos moi contentos. Pero era un reto, non? Tamén é un reto, claro. Sí, pero é un reto que ademais está avalado pois, por a Fundación Rosalía de Castro, que estaba esperando impacientemente este traballo, sabes? Ah, posiblemente, sí, sí, posiblemente. Sí. Hai que mandárselo ao noso amigo. Seguro, mandar, sí, seguro, seguro que sí. Van, falando de amigos, temos un xa na Lina Baixa. O presidente da Fundación Rosalía de Castro. O de presidente. Anxo Angueira. Anxo Angueira, teremos, sí, que falar con ele, sí, decimoslle deste traballo. Por certo, falando de amigos, temos un de Rías Baixas. De Rías Baixas, perto dali. Ali está o noso correspondente Xulio Simón. Xulio Simón, da moi ben vida. Por favor, un clásico de Cornellá, non? De Cornellá. Boas tardes. Hola, moi boas tardes. Boas tardes. Benvido, Xulio. Encantado de atoparvos a todos aí, bueno, nos estudos da radio, ¿no? Sí, sí, hoxe temos o equipo completo. Hoxe hai quórum, menos o menos o técnico que teñemos, temos que agradecer que é novo. Sí, pero polo demais estades todos. Todo completo. Hasta ti tamén, que nos perdiches de disfrutar dunha fin de semana extraordinaria porque tiñas puente, pero bueno, nos sempre agradecemos esa túa colaboración. Bueno, aquí creo que foi un sitio privilexiado para ver a eclipse de sol, non? Sí, eu creo, sí, que o sol debeu de cabrarse, que seguiu estes días saindo con máis forza, non? Ah, sí, sí. Porque, sí, levamos aquí, un polo menos aquí na zona das Rías Baixas, unos días de sol, subiron as temperaturas, case de praia. Ajá. Ou polo menos para poder aproveitar as cantidades de cousas que temos por aquí para a xente que ven de fora e tamén para os que estamos por aquí que non tivemos ocasións de coñecelas, como estaba vendo estes días de atrás na prensa a ruta da Camelia, que non sei se... Sí, pero antes, falar, quería, pues... antes que facer un comentario sobre o tema do eclipse, non? Con que iniciaches. Sí. Sí, porque hoxe foi o equinoccio de primavera, donde o sol no San Miguel, na iglesia de San Miguel de Celanova... Non se puido celebrar. Antonio mandoume un correo dicindo... Pero sigue. Fala sí, dese aspecto. Xa toma posesión outra vez da palabra. No, toma... Ti, tens que falar simplemente para facer que o tema do equinoccio é outro fenómeno que se produce na iglesia de San Miguel, na pequeniña que ten ali ao lado do mosteiro, non? É que entra a luz por unha ventana e só este día no ano cruza a iglesia completamente. Sí. Neste equinoccio... Entra por a roseta que ten na parte final donde sale o sol. Uh-huh. E é un día no ano que é o día do equinoccio de primavera. Sí. No, Antonio, sí, díxenos que era dous. En este equinoccio podía ser, sí. Pode ser. Pois, bueno, pois parece ser que unha nube apareceu por ali e non lle deixou. Estaban todos preparados. Está no publicado precisamente por Antonio, non sei. Sí, no Facebook, sí. Sí. Bueno, Antonio Piñeiro. Por certo, Carraboixo fixou un chiste falando do dese grande acontecimento que tiveste desde aí, e dixo, atribuía yo recortes, non? Mira hasta onde chegan os recortes. O sol máis pequeno xa. Fanos o sol máis pequeno. Boísimo, Carraboixo. Sí, sí, yo sé. Bueno. Bueno, lembro-me ahora tamén daquel célebre astrónomo de Navín, que saía un... creo que era na revista Nós. Entón, os veciños estaban tan impresionados do moito que sabía, que para saber ata onde chegaba a súa sabiduría, entón decidironlle poñerlle unha folla de periódico debaixo da pedra onde sentaba para observar o firmamento, non? Entón, cando sentou, el dixo: ou o ceo baixou ou a terra subiu. Está moi tamén está moi isto dá lugar, teríamos unha fase de chistes como por exemplo aquela como era unha empleada do hogar que entrou e puxo para subir a un cuadro, subiu son a silla, entonces dilla a dona da casa e dice, por favor, pon un papel de periódico, pero vai se dice, igual, xa lle chego ben. Xa lle chego ben. Bueno, Xulio, que te interrumpimos, perdona, veña. Nada, pois, pues, falaba desto de da ruta esta das camelias, sí, que é descoñecida para moitos de nós aquí, sin embargo, pois son numerosos os alemáns, os franceses, os británicos e os italianos que veñen aquí a Galicia, tamén ao norte de Portugal, para ver as florecer as camelias. A parte que é un turismo moi interesante, porque é unha época na que aquí non hai outro tipo de turismo, entón xa dependendo das especies distintas, hai, por exemplo, esta tan coñecida japónica, que xa comeza en decembro a florecer, non? Entón é un turismo que colle toda esta decembro, xaneiro, febreiro, marzo, unha época na que non hai outro tipo de turismo polo clima, non? Entón, pois aquí, por exemplo, na zona do Salnés, temos a Saleta, temos en Rubiáns, en Vila García, tamén un sitio fabuloso para contemplar as camelias, ou no Quinteiro da Cruz, en Ribadumia. A parte que normalmente os sitios onde, nos xardíns estos onde se dan as camelias, tamén son lugares que arquitectónicamente teñen moito interese, non? Claro, pazos e outras cousas, non? Efectivamente. Bueno, dado que, por exemplo, falaban este ano de que as visitas con respecto ao ano pasado que aumentaron un 70%, non? Que claro, é moitísimo, non? Claro, son no, no en Rubiáns falaban de 8.000 visitas, non? O que supuxo tres veces máis que o ano anterior, non? Entón, pois, comezaron, xunto coas visitas, a artellar outro tipo de actividades. Por exemplo, en Rubiáns iniciaron o que chaman Melodías entre Viñedos e Camelias. Hai un grupo de cámara que participa na visita ao xardín e interpreta diferentes pezas. Na finca da Saleta, el xa levan dous anos organizando un certamen de poesía dedicado a Camelia. Ou no Quinteiro da Cruz, fan unha, como un mercado de artigos de aseo e hixiene persoal que se fan con aceites de camelia, incluso a fabricación de té da camelia. Nos, hai unha semana xa que faláramos, creo que chegáramos a comentar no programa dunhos chinos que viñeran, un millonario chino, unha das persoas máis ricas do mundo, que veu a visitar aquí o Mosteiro da Armenteira, precisamente porque aí fan as monxas fan un xabón coa camelia, non? Sí, entón, nos de cativo facíamolo, precisamente, bueno, intentábamos facelo na escola, de cativo ali en Cortegada de Baños, acórdome que a maestra nosa, que por certo ainda vive, ten 101 anos, e vive, sí, vive ali en Cortegada de Baños, pois facíanos coller flores da camelia, bueno, había varias camelias, había unha señora que se chamaba Doña Isolina, precisamente parenta de Bouzabrei. Levábamos al, facía unha especie que nos lavábamos, unha cousa parecida con respecto. Este o cultivo da cateira, bueno, tamén outra iniciativa interesante é a que está intentando levar a cabo ahora a deputación, facendo a ruta dos castelos por aquí da zona, que incluirían o de Souto Maior, o de Baiona e o de Sobroso, non? Ajá. Entón está levando a cabo unos... bueno, tamén a reconstrucción dunha fortaleza que hai no Monte Lobeira, entre Vila García e Vila Nova da Arosa. Está chegando a unhos acordos cos concellos para a cesión por unhos anos dos castelos. Tamén están investindo, non sei se falaban de 6 millóns de euros, na recuperación de 23 castros de aquí da provincia, non? Van levantar, bueno, facer excavacións, van a poñelos en condicións para que as visitas sexan doadas, non? Tamén levantar un mapas dixitais dimensionais para ter un maior coñecemento de como era a vida neles, o sea que é outra iniciativa interesante, non? Bueno, hoxe quería falar que outro día na Universidade de Santiago pois houve un acto de lembranza de cando, da primeira vez que se falou en galego na universidade despois da Guerra Civil, que era unha lingua que non se permitía utilizar nas aulas, non? Uh-huh. E foi o 5 de maio tamén a derradeira por ter o pedrallo, non? Uh-huh. Entón, neste acto de que se fixo outro día en Santiago, pois estaba Ramón Villares, estaba tamén xente que estaba nas aulas cando ter o pedrallo se dirixiu a xente en galego, como Xesús Alonso Montero, estaba o Xosé Luis Franco Grande, o Salvador García Bodaño ou Teresa Rei, que estaban presentes naquel momento. Tamén no acto estaba Víctor Freixanes. Bueno, creo que é un acto que moi merecido por parte de Otero Pedrallo, que xa noutra ocasión se arriscara a falar en galego. En público, sí. Sí, en público, un 11 de novembro de 1949. Era un acto no que se inauguraba un monumento a Lamas Carvajal, que era no centenario do seu nacemento. Utilizou o galego. E logo, hai unha carta que se conserva a Manuel Casás, que era daquela presidente da Real Academia Galega, e dille: a la tarde hablé en galego ante el nuevo monumento en el Posío. El gobernador y el ayuntamiento falangista atascaban el freno. Era de perro de presa con carraca la cara del pretor. Para resarcirse, al final, inoportunamente, y con sorpresa de la gente sensata, cantaron el cara al sol y dieron los gritos. ¿No? ¡Cajo, no demo! Bueno, fijaros sobre todo en la frase esta, dos R's. Era de perro de presa con carraca la cara del pretor, ¿no? Sí. Bueno, pues también hay otra celebración que acaban de hacer precisamente en Redondela, ¿no? A primera sentencia judicial en galego, que cumple 30 años. La verdad es que recordar, lembrar cosas de este tipo, eso gracias a nuestro amigo José González. Martínez, sí. José González Martínez, sí. Bueno, pero Pepe de Redondel. Sí, Pepe de Redondel. Sí. Pero que o asunto da Universidade de Santiago de Compostela debeu ser un acto bastante multitudinario, non? Bueno, naquel momento debeu ser un feito, bueno, increíble, porque hai tamén unha carta dese mesmo día en que falou Otero Pedrallo, que lle manda o doutor Antón Beiras García, que lle escribe unha carta a Otero Pedrallo desde Vigo, e dille: felicito con entusiasmo pola súa decisión de falar en galego en día de tanta sona en Galicia. A mocidade non poderá esquecer esa postura digna, ergueita, que demostra que don Ramón non é un vello, nin deixará o seu posto reitor do espírito de Galicia, mentre o noso pobo, que val moito máis que as universidades centralistas, non lle deixe dimitir. Non? Alonso Montero lembra ese día falando da enorme emoción e incluso desconcerto entre a xente, que non se esperaba aquelo, non? Di que cando pasaron algúns minutos que todos quedaron mergullados ética e estéticamente naquel discurso, na que Otero Pedrallo fixera poesía coa, bueno, que lle puxera voz ao Pórtico da Gloria, a fachada do Obradoiro, a Quintana e os poetas galegos, non? Sí. Foi un feito increíble, porque ademais un ano antes, isto foi no 58, no 57 o decano da Facultade de Filosofía e Letras, que era daquela Abelardo Moralejo, prohibiu a Alonso Montero a utilización da lingua galega como mantedor das fiestas minervais na entrega dos correspondentes premios, non? Pero Alonso Montero, de todas formas, non é o Ferrín, non é unha persona moito máis dócil os temas, non é moi conflictivo, vaya. Máis oficialista? Sí. Non sei. Alonso Montero, de momento, ahora rexenta a Real Academia Galega. E, por certo, eu creo que foi un dos promotores precisamente da honra que lle fixeron a Basilio Losada, non? Son, por certo, creo que naceron no mesmo ano, Basilio Losada e Alonso Montero. Sí. Houve un momento que vos perdín aí, non vos escuitaba ben, non sei... Eu facía unha ligera observación sobre que Alonso Montero non era un galleguista militante acérrimo, non? Como poda ser, por exemplo, puño o exemplo de Méndez Ferrín, non? Bueno, Alonso Montero eu lembro en Lugo, e a verdade é que ele deixou marca, deixou pasada ali no Instituto de Lugo, saiu na promoción que estudaron con él, saiu xente como Raba de Paredes, Fiz Vergara Vilariño, Darío Xoán Cabanas, diu xente moi... E bueno, mesmo él estivera desterrado en Extremadura, sí, por, bueno, por ser de esquerdas e por falar en galego, non? Sí, pero Xosé apunta que moderouse últimamente, pues, quer decir que se achegou máis dócil ao poder establecido. Bueno, eu agora, por exemplo, non comprendo como aí atrás, pois, cando saíron os datos sobre a situación da lingua e tal, pois atacaba precisamente a Mesa pola Normalización, que é a única asociación pois, que está defendendo a lingua, non? Sí, sí, sí, que está errado nesa... esa apreciación del. Bueno, queda compensado que toca moi ben o pandeiro. Non sei se o oíches, vamos. Sí. Bueno, xa hai unos anos que estivera aí na asociación. Sí, xa, sí, xa pasaron sí. anos. Sí, sí. sí. Ven por aquí varias veces, sí. Estivemos aquí, tivemos a honra de... Bueno, con respecto a esa celebración en Santiago de Compostela, aparte de seguro que moitísimos académicos xente da non sei, da propia academia, pois seguro que refírome a que a xuventude ten inquedanza nese aspecto e non sei, axuntouse para celebrarlo ou non. Bueno, eu descoñezo a afluencia que tivo ali da xente nova, pero lamentablemente, eu que asisto a maioría das manifestacións que hai a favor da nosa lingua, pois sempre vese moitas canas e moitas calvas, non? Sempre, lamentablemente nas manifestacións. Bueno, pois que íamos a facer. Bueno, pero, sin embargo, Galicia sigue se falando galego. A min que me digo, máis que catalán, seguro. Falase menos porque está perdendo poboación. Bueno, máis que catalán, me estás dicindo? Sí, claro. Bueno, mira, ahora é que, xa que, como estaba mirando aí atrás polo tema este da oratoria en galego, entón fun cara atrás, entón cheguei a un xornal que teño aquí a Monteira, que é un xornal que fundouse, vamos a ver, 1889, se non me equivoco. No 1889, daquela, este xornal a Monteira saiu en Lugo, todo en galego. Había outro na Coruña, en Pontevedra, que era a tía Catuxa, saiu unos días antes que a Monteira. Había o Galiciano, todo en galego. Había o tío Marcos da Portela. Tío Marcos da Portela, estaba claro, intentando ahora, recordar. Pues, prácticamente que temos un xornal en galego, non? Este xornal a Monteira, toda, incluso a publicidade, está todo en galego, que sería interesantísimo, pois, un estudo da publicidade, porque, pois, hoxe en día vale máis a imaxe, casi non unha frase, vais buscar as frases curtas. Eu teño aquí, por exemplo, a publicidade que facía un dentista, non? Que di, Manuel Rodríguez Lapela, zuruxano dentista. Entón di, comprométese a curar os males da boca, sacar os dentes, moas, raíces e garnelas, por malas que sexan de quitar, adormecendo o sitio ou a persoa, se así se quere, para evitar a dor. Fai e pon dende un só dente hasta dentamias completas, de todas as maneiras que se pidan, e tamén que non se diferencian dos naturais. Tamén arregla as furadas e podres, detendo a caries, corta os largos, pon dereitos os torcidos, fai estar quedos os que se abalan, e así sigue, non? É a publicidade que época, que fai. Ou, por exemplo, unha gorrería que había, gorrería de Xerónimo Mourenza, na Rúa da Cruz, e di, para que ninguén de catarro neste inverno en Lugo morra, don Xerónimo Mourenza fai gorros quase de gorra. Tamén fai moi elegantes, de varias formas, bonetes, tresiás, tricórnios, monteiras, roses, quepis e birretes, ¿no? Carai. Bueno. Pero este da calle da Cruz era en Lugo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, para combatir o frío. Sí, porque sí. Hay este xornal, bueno, o semanario da Monteira, fixos unha edición facímil cando foron o centenario, ¿no? Os 100 anos do nacemento da Monteira. E hai un estudo preliminar antes de Adolfo Abel Vilela, o historiador, de como era Lugo naquel momento. Dadevos conta que eran prácticamente pasaron 130 anos, non chega, sí. Non? Entón, pois, con respecto ao frío, di que había un empregado do concello que levaba unha vara longa para tirar os carambelos de xeo que se formaban nos tellados para que non lle fixeran dano á xente ao caer, claro. Non sabes? Uh-huh. Claro, precorrendo todo claro por ali. Sí, sí, sí. Por exemplo, di que no daquela edificio de, bueno, había o casino, había o Círculo das Artes, había creo que era a venatoria. Entón di que nestes sitios que era normal atopar unha ringleira de focas porque estaba todo cheo de lama, non estaba empedrado o chan. Entón a xente ia con focas ata a porta do casino e ali as deixaba para entrar logo cos zapatos, as zapatillas limpas, non? Sí, sí, que o que facían todos os nosos maiores tamén nas súas, claro, casas. É que eso viviu nos nosos avós. Claro. Por exemplo, na rúa de San Pedro di que as portas tiñan todas postigo e que o normal era ver asomar polo postigo unha besta, un cabalo. Sí, sí, sí. Claro, eu estou todavía no tío Marcos da Portela, porque na zona onde son eu, queríase propoñer para Letras Galegas a Benito Fernández Alonso. É un dos problemas que tiña, non sei se me escoitas. Non sei que é o que ocorre na conexión aquí do propio micro. Sí, eu estou vos perdendo, a Xosé non nos conto prácticamente. É un problema do micrófono. Alguna cousa ten que existir, achégate máis a este. Era simplemente para comentar que queríase propoñer para Letras Galegas a Benito Fernández Alonso, porque un considerable autor del Idonense, foi o como se chama, o coronista da provincia de Orense, foi unha persona que ten moita relevancia, escribiu, por exemplo, no Boletín de Comisión de Monumentos de Orense, fixo unha labor de investigación tremenda, e quedase sin as letras galegas por o simple feito de non falar ou non haber escrito en galego. Entón estábamos buscando algunha revista e apareceu un no tío Marcos da Portela algúns artigos. O que pasa é que xa estaba un pouco adormecido este tema. Ya sabes que os tres académicos era fácil de conectar, porque temos aí en Orense a Benito Fernández, como se dice, o que estábamos comentando, a Alonso Montero, tiñamos a Méndez Ferrín, sí. Y bueno, hai o suficiente para presentar, non? Tres académicos. Pero faltaba o tema deste, e encontrou Enrique Bande, que tamén conhecemos todos, o archiveiro da Diputación, non? Sí. Encontrou no tío Marcos da Portela, pois, algúns artigos en galego, e iso xa podía ser avalar esa candidatura, sí, para presentarla, sí. Bueno, eu ahora mismo, mirando o xornal este da Monteira, atopo moitos poemas de xente que non sae ningún libro de literatura, non? Lembro ahora, por exemplo, creo que Esperanza Roca, bueno, xente que non en un dicionario de autores non aparece, non? Ajá. É moi interesante ir mirando. Bueno, ya topei, xa remato, porque senón sí. Me río-me moito, atopei dúas referencias a Cataluña neste xornal. Sí. No primeiro número, Pesqueira Crespo fala da falta de interese pola lingua, non? Engade nun artigo del, di: non vemos os cataláns cheos de lexítimo orgullo pola lingua que hoxe inmortalizan Verdaguer, Ors e Soler, falalo ante todos sin se avergonzaren para nada e facendo uso dela hasta os principais literatos dos moitos que encerra a nobre Cataluña. En o número 9, tamén da Monteira, di: o establecerse o Centro Catalán Agrícola Industrial de Vic mandoulle ao gobernador a acta da sesión escrita no idioma de Cataluña. O gobernador negouse a admitila pola razón de que non estaba redactada na lingua oficial e a Xunta da Sociedade apelou, fundándose en que non hai lei en España que declare sexa a lingua de Castela a única para todo o reino, e en que o presidente do goberno o declarar aberta e o cerrar a festa dos Xogos Florais en Barcelona fixo na lingua que se falou e se falará sempre en Cataluña, e remata dicindo: a deprender de gallegos. Exactamente, sí, señor. Muy ben. Bueno, eu coido que a ilustración túa para nós é sempre unha lección, non? Extraordinario, non? Quero apuntar unha cousa que no Monteira Lin, a ver que che parece. Cando o farelo pon o capelo, meniñas da ulla, poñedo mantelo. recolle sí. moitas cousas así de cultura popular. É un feito, é que non sei como anda desde de sí, tempo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, que me chamou moita atención, porque aquí na... na aquí en Pontevedra, na, na desembocadura do Lérez, fan o que se chamaba a carreira das roaces. As roaces, sí. Cando subía a marea... Delfins. Logo, sí, poñían unhas redes que evitaban que ao baixar no debalo que volvesen a alta mar, non? Alta mar, sí. Entón, bueno, pois, ali os... bueno, din que os nenos se subían a eles facendo sí. carreiras, pero lamentablemente tamén o maltrato que se lles daba, que sí. acababan matándoos, pois era claro. Lamentable, non? Era lamentable. Acababan matándoos, eu non sabía que, sí. que eu sabía que se xogaba con eles, pero que os mataran... No, bueno, según pon aquí o xornal, incluso a tiros, a paus, pues... Como aquilo da la riba en sí. nun dos daqueles países escandinavos, non? Sí, unha sí. imaxe, sí que recordo que era... Estaba o mar todo tinguido de sangue. De vermello, ¿no? Sí, sí, de sí. Cuando hay que golpearlos para que nos estropee a piel, ¿no? Sí, bueno. Tremendo, ¿no? Agardemos que eso non sigue su derecho. Tenemos que hacer otra puntuación a Xulio, que eso seguramente xa o sabe. Sí. De eso que falábamos antes da... da tienda esta de Lugo onde facían tricornios, onde facían sí. das gorras. Ou das gorras e todo eso. Pois esa mesma tenda está na Rúa Nova. Cambiou de sitio. Está na Rúa Nova. Ah, porque falando un día ca dona, precisamente no verán pasado, pois falando con unha das sería a dona, non? Pois dixo que esta levaba de, en fin, e agora vénseme a esas datos do ano 1800, non sei quanto me dicía ela. Desa tienda, que antes facían, dice, e que facían os gorros e todo, dice, porque falando precisamente dos tricornios, dice que agora nosotros non os facemos, antes si sí, facían, pero agora non. Agora faen en Sevilla e en China. Hai cada un os seus. Exactamente, e agora faen en Sevilla e en China. China vai ser difícil, eh? Eu coido que... Sí, sí, sí, sí, sí. Vaya, vaya. Sí, eu lembro-me de cando eu era pequeno que había un era unha especie de ferretería Liborio Revilla, eso sí que me sona sí. E ven aquí anunciada e di, gran depósito de puntas de París e pinturas ferraxes para casas en construcción e para carros, ferramentas de todas clases, cociñas económicas potes, potas, caldeiros de ferro camas inglesas e do país quinqués e lámparas de todas feituras velas e cantos obxetos en quincallería e vidro poidan desexarse. Atoparás neste establecemento os que se digne facelle unha visita. Tamén hai un gran surtido de papel para cartas, a prezos de fábrica, sobres, tinteiros, mangos, plumas de todas as clases, brochas, xoguetes para nenos, baúles e cen máis cousas que lembrar. Non é tan fácil, señores... Dínese por el pasar e verán mil pormenores. Carai, ali vendiese de todo, aquel era unha grande... Aquel era un supermercado, era unha grande área. Sí, señor. Todavía aí. Muy ben. Pois pues, no 1840, bueno, un pouco anticipando esa época, a gran industria que había en Lobios, que era a miña terra, falo sí. por o conocimiento claro. De documentación que hai, era a industria importante que viera de sombreiros, non? Fabricaba sombreiros para exportar, incluso se levaban a claro. a Puerto, a, non sei se a Vigo, a Pontevedra, bueno, seguro que a Portugal, sí, non? Sí. Tamén a Portugal, bueno, no, bueno, claro. Eu creo que os industriales que montaron esa ali foron precisamente portugueses, sí, claro. Entón foi deulle labor a todo o ayuntamiento. Claro. Non sei se non había tamén un en Calvos de Randín, pero era pues que os cabían morenses. Sí. O millor. Sí, ademais, antes tiñes que ver que os labregos nas labranzas, na seitura, en todo, na sembra e todo eso, o sombreiro era... Era brigado, non. Era brigado empegado. Sí. Xulio. Sí. Se non ter máis cousas da Monteira ou nos agradecemos che moitísimo, xa sabes, a vindir semana aínda continuaremos aquí. Moi ben. Unha aperta grande. Pois, bueno, a vindeira semana xa falaremos, a ver, porque igual tes compromiso. Xa coincide con Semana Santa. Claro que sí, que sí. Pois nada, aproveitalo. Igual queres ir a Lugo. Aproveitalo e disfruta del. Non creo, un poquinho máis longe, mellora. Ah, bueno, pues perfecto. Retomas entonces aquelas viaxes no, que facías antes? No, máis ben, si hai neve, pois pues, irei... Ah, moi ben, perfecto, creo Xulio. Creo que este ano, pois, pues, que hai abondo e ainda haberá posibilidade de desfrutar un pouco. Sí, está garantizada, dicen que en Granada. Sí, Sí. Bueno, Xulio, bueno, unha aperta moi grande e moitas graciñas pola túa colaboración e a túa comunicación. Unha aperta. Poñemos outra peza de música de Baldar Mouros. David, poñemos. Cal che parece máis oportuna para que os nosos ointes, primicia para todos os nosos ointes. Cal che parece? Pois pues mira, podíamos poñer unha que se chama Cada Noite. Cada Noite. Sí, que a número 8. Moi ben. Do disco. Vamos ben, a ver. Estupendo. Cada Noite. Primicia, queridos ointes. Hombre, isto non pasa todos os fines, nin todos os fines de semana. Non. Gracias precisamente a David, si non fora por eso non teñamos este operación. Aí vai. Cada noite eu chorando pensaba que esta noite tan grande non fora, que durase entre tanto que a noite das penas. Acaba na miña alma soia.